kad nemaš duše. Nije bol onaj bol što zaboli, već je bol kad osnovi se ruše. Čemu bogatstvo bez ljubavi, kad nemaš srca, kad nemaš duše. Džaba tebi carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni inostranstvo. Džaba tebi carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni inostranstvo. Već je greh kada ljubav izbledi, kamen se zlato ne pozlati. Zlato je to što nosiš u sebi. Nije greh onaj greh što se pati, već je greh kada ljubav izbledi, kamen se zlato ne pozlati. Zlato je to što nosiš u sebi. Carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni inostranstvo. Džaba tebi carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni inostranstvo. Carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni inostranstvo. Džaba tebi carstvo tvoje veličanstvo, kad je tvoje carstvo meni.